अनिर्वाच्यत्वे अर्थापत्ति प्रमाण सूत्रजतादि अनिर्वाच्य है ऐसे अर्थापत्ति प्रमाण है। निषेध प्रत्युत्व अनुपपत्ति समर्थन, निषेध होता है नियतम रजतम, निषेध का प्रत्यय हो गया रजत, जो रजत निषेध का प्रतियोगी है वो रजत अनिर्वचनीय है अनिर्वाच्य है। निषेध प्रतियोगी वास्तव सत का असत का निषेध नहीं होगा तो उसे विलक्षण होगा। केचित्तु बाध्यत्वम सती असति च अनुपपन्नमिति अनिर्वाच्यत्वमिति आहु। बाध्यत्वम बाध होता है अभाव निश्चय होता है, नेदम रजतम बाध को ज्ञान हो गया, नेदम रजतम के द्वारा रजत का बाध्य हुआ बाध हुआ, पूर्व प्रतीत रजत का बाध हुआ बाध्य हो गया रजत, उस रजत में बाध्यत्व है। सती बाध्यत्व अनुपन्नम सत का बाध नहीं होता है, असत का भी बाध नहीं होता है क्योंकि अभाव निश्चय होगा तो बाध होगा। असत बंध्या पुत्र का अभाव निश्चय नहीं होता है, प्रस्तुति की अप्रसिद्धिया, असत का भी बाध नहीं सत का भी बाध नहीं होता है। तो अनु असती बाध्यत्व असत्य अनुपन अनुबाध्यत्म, सूत्रजत का तो बाध होता है नियतम रजतम, इसे यह सूत्रजत सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, सत सत्य विलक्षण वही अनिर्वाच्य है, उभय भी नहीं हो सकता है। इत्या न अतीते तत्काल आसती ध्वंस प्रतियुक्तवत, ध्वंस का प्रतियोगी कौन होता है, घट होगा ध्वंस प्रतियोगी, ये पुष्प ध्वंस का प्रतियोगी है, किस ध्वंस का प्रतियोगी, पुष्प का ध्वंस भी है तो ध्वंस का प्रतियोगी, यदि पुष्प को नष्ट कर दिया ये पुष्प नष्ट हो गया अभी ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा, ये प्रतियोगी ध्वंस का प्रतियोगी तो कौन हो ध्वंस का प्रतियोगी, जिस पुष्प का ध्वंस हुआ वो पुष्प भी है, ध्वंस काल में पुष्प नहीं, पुष्प काल में ध्वंस नहीं, ध्वंस काल में पुष्प है घट है, घट ध्वंस काल में घट नहीं तो ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा, जब तक घट है तब तक ध्वंस है नहीं तो किस ध्वंस का प्रतियोगी घट होगा। अतीते तत्काल असति ध्वंस प्रतियुक्तवत, अतीते घटे जो घट नष्ट हो गया वो अतीत हो गया, अतीत घटे तत्काल असति ध्वंस काल असति, ध्वंस काल में अतीत घट है क्या, नहीं होने पर ध्वंस का प्रतियोगी अतीत घट होगा या नहीं होगा, अतीत घट ध्वंस का प्रतियोगी, ध्वंस अतीत हो गया तो ध्वंस हो गया तो ध्वंस प्रतियोगी तो उसमें आ गया, तो अतीत घटे ध्वंस काल असति ध्वंस प्रतियोगी, वो ध्वंस प्रतियोगिता जैसे आता है ये पूर्व पीछे कहता है, जैसे अतीत घट में ध्वंस प्रतियोगित है, ध्वंस काल में घट नहीं रहने पर भी अतीत घट में ध्वंस प्रतियोगित है, इसी प्रकार सर्वदा असती जो अत्यंत असत्य है बंध्या पुत्र आदि किसी समय भी नहीं रहता, सर्वदा असत्य है कभी भी नहीं रहता, असत्य भी अत्यंत अभाव प्रतियोगित हो जाएगा, जैसे ध्वंस काल में नहीं रहने पर भी अतीत घट में ध्वंस प्रतियोगित आया, ध्वंस काल में अतीत घट ध्वंस काल में नहीं होने पर भी अतीत घट ध्वंस का प्रतीक हुआ, ठीक इस प्रकार अत्यंत भाव का प्रतीक असत हो जाएगा, अत्यंत भाव काल में नहीं रहने पर भी कभी भी नहीं रहता है बंध्या पुत्र, अत्यंत भाव सर्वदा है तो अत्यंत भाव का प्रतीक बंध्या पुत्र हो जाएगा, सर्वदा असती बंध्या पुत्र सर्वदा असते है अत्यंत भाव प्रतीत हो जाएगा, ध्वंस काल में घट नहीं रह करके ध्वंस का प्रतीक हुआ, इसी प्रकार बंध्या पुत्र नहीं रह करके अत्यंत भाव का प्रतीक हो जाए कभी नहीं रहता है। तथा च बाध्यत्व न अत्यंत असत्य विरोधी के वाक्य, तो बाध्य अत्यंत असत्य का विरोधी कैसे होगा, अत्यंत भाव का प्रतीक असत्य भी हो गया ना, तो असत्य का भी अत्यंत भाव हो गया तो बाध हो जाएगा असत्य का, असत्य यदि अत्यंत भाव का प्रतीक हुआ तो असत्य का बाध हुआ, तो असत्य का भी असत्य में बाध्य पाएगा, जिसका अत्यंत भाव जिसमें अत्यंत भाव प्रतीत है वही तो बाध्य होगा, तरीका भी अत्यंत प्रति हो गया बाध्य हो जाएगा, असत्य भी तरीका भी अत्यंत प्रति हुआ तो बाध्य हो जाएगा, अर्थात अत्यंत असत्व का विरोधी बाध्य तो नहीं है, जिसमें अत्यंत असत्व रहेगा उसमें बाध्य तो भी रह सकता है, तो बाध्यतम सत्य तो अनुपन्न है, असत्य अनुपन्न नहीं है, असत्य का भी बाध हो सकता है, अर्थात शुक्रजित सत नहीं है किंतु असत हो सकता है, तो अनिर्वचन सिद्ध नहीं हुआ। इति कहने पर पूर्वी कहने पर सिद्धांति कहता है नवाच्य कालांतर सत्ताया कालांतर सत्ता प्रति अनुपयोग होगी। अन्य काल की कालांतर में होने वाली सत्ता कालांतर सत्ता के प्रति उपयोग नहीं। ध्वंस प्रतियोगी ध्वंस काल की सत्ता पृथ्वी काल की सत्ता घट काल की जो सत्ता है ध्वंस काल सत्ता के प्रति उपयोग नहीं। ध्वंस प्रतियोगी जब है प्रतियुक्त है ध्वंस काल में है, ध्वंस प्रतियुक्त घटकाल ध्वंस प्रतियुक्त के लिए घटकाल सत्ता का उपयोग नहीं। कालांतर सत्ता का तो घटकाल सत्ताया स्वकाल सत्ताया घटकाल में जो सत्ता है वो सत्ता ध्वंस काल सत्ता के प्रति उपयोग नहीं। ध्वंस काल में ध्वंस प्रतियुक्त लेना है, ध्वंस काल में ध्वंस प्रतियुक्त कहाँ है जो विचार करते हैं वो पूर्व काल सत्ता की इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु विद्यमानता दशाया में वो घटा दो ध्वंस प्रतियुक्त ये सिद्धांत कहता है। जब घट है उसी समय घट में ध्वंस प्रतियुक्त है, घट अतीत घट अतीत घट पहले था अभी ध्वंस है, ध्वंस काल में ध्वंस प्रतियुक्त है, ध्वंस के बिना ध्वंस प्रतियुक्त कैसे होगा। ध्वंस काल में ध्वंस प्रतियुक्त के प्रति अतीत घट का सत्ता का उपयोग नहीं है, तो फिर ध्वंस प्रतियुक्त कैसे आएगा। विद्यमानता दशाया में वो घटा दो ध्वंस प्रतियुक्त, विद्यमानता घट जब है उसी समय घट में ध्वंस प्रतियुक्त है, न कि नष्ट होने के बाद ध्वंस प्रतियुक्त आ जाएगा। यदि विद्यमान काल में घट में ध्वंस प्रतियुक्त नहीं आएगा तो घट अनित्य कैसे होगा, ध्वंस प्रतियुक्त नहीं आएगा प्राय प्रतियुक्त नहीं आएगा तो घट अनित्य कैसे होगा। अत्यंत का प्रतिबंध अनित्य होता है क्या, अत्यंत का प्रति न्याय मत अनित्य होगा, अत्यंत का प्रति होता अनित्य हो जाएगा। आकाश अत्यंत का प्रति है क्या, आकाश अत्यंत प्रति न्याय मत में है, आकाश अत्यंत का प्रति नहीं होता है, आकाश अत्यंत का प्रति है, आकाश का अत्यंत हो केवल नहीं सर्वत्र है, तो अत्यंत का प्रति होगा तो अनित्य हो जाएगा। अनित्यत्व का लक्षण क्या है, ध्वंस प्रतियुतम प्राग प्रतियुतम, विद्यमान घट में यदि ध्वंस प्रतियुत प्राग प्रतियुत नहीं आएगा, क्योंकि ध्वंस काल में ध्वंस प्रतियुत और प्राग काल में प्राग प्रतियुत, तो विद्यमान काल घट में ध्वंस प्रतियुत नहीं प्राग प्रतियुत नहीं तो अनित्यत्व आएगा नित्य हो जाएगा। इसलिए विद्यमान का दशाएं घट आदि में ध्वंस प्रतियुत अनित्य घटोस्थिति प्रतीत है, प्रतीत होता नहीं अनित्य घटोस्थि अयम घटो अनित्य अनित्य घटो अस्थि प्रतीत होता नहीं, अनित्य घटो मंत्र क्या है, ध्वंस प्रतियोगी अथा प्राग प्रतियोगी घटो अस्थि यो घट अस्थि स घट ध्वंस प्रतियोगी प्राग प्रतियोगी, तो विद्यमान घट ध्वंस प्रतियोगी नहीं बा, विद्यमान घट ही ध्वंस प्रतियोगी, न तो ध्वंसादि काले घटे ध्वंस प्रतियोगितम, ध्वंस काल में ध्वंस प्रतियोगित प्राग काल में घट में ध्वंस प्रतियोगित ऐसा नहीं, ध्वंस काल में घट है क्या नहीं, तो ध्वंस काल में घटे ध्वंस प्रतियोगित नहीं है, तदानीम घटाधि न में अभाव तदानी क्या था ध्वंस काल, ध्वंस काल में घटा ही नहीं तो प्रतियुक्त कैसे आएगा, तो घट ध्वंस प्रतियुक्त किस में आएगा, घट में कब आएगा, विद्यमान काल में ही ध्वंस प्रतियुक्त प्राग प्रतियुक्त तभी अनित्य कहा जाता है। न तरी घटो न ध्वंस प्रतियुक्त, और यदि ध्वंस काल में घट है तो ध्वंस काल में घट ध्वंस प्रतियोगी है नहीं, तो ध्वंस ध्वंस घटो न ध्वंस प्रतियोगी ऐसा ज्ञान होना चाहिए। घट ध्वंस हो गया ध्वंस घट ध्वंस भी रहेगा, घट ध्वंस अनादि है, ध्वंस काल में घट है क्या, तो घटे ध्वंस प्रतियोगी है नहीं, तो घट न ध्वंस प्रतियोगी ऐसा ज्ञान होना चाहिए। प्रमाण घटो न ध्वंस प्रतियोगी प्रत्यक्ष सिद्धांत कहता है न क्या के स्वल्प विराम है क्या, न रूपवान इत्यादि प्रसंगात उसमें है क्या, न क्या की जन्म न रूपवान इत्यादि प्रसंगात, जब तक घट है तब तक घट का रूप है, घट जब नहीं तो रूप है क्या, घट जब नष्ट हो गया रूप है, जब ध्वंस हो गया उस समय घट नहीं है, ध्वंस काल में घट नहीं है, इसी प्रकार ध्वंस काल में रूप है क्या, रूप नहीं, यदि घट ध्वंस प्रतियोगी न ऐसा प्रत्यय होगा, घटो रूपवान न यह भी प्रत्यय होता न रूपवान, घटो न रूपवान। घट काल ध्वंस काल में घट है क्या, ध्वंस काल में घट नहीं होने ध्वंस, यदि घट ध्वंस प्रतियोगी न ये मानेंगे तो ध्वंस काल में रूप है क्या, नहीं रूप जनित घट रूपवान न, घट न रूपवान, घट ध्वंस प्रतियोगी न घट रूपवान ये भी प्रतीत हो जाए न रूपवान इत्यादि भी प्रसंग। पूर्वपेशी कहता है जब तक घट रहेगा तब तक स्वरूप रहता है, जब तक घट रहता है तब तक रूप रहता है, तो न रूपवान कैसे होगा, जब घट रहेगा तो रूप रहता है, अतः याव सप्तम रूप सत्ता नहीं, जब तक घट है तब तक रूप रहता है, तो न रूपवान घट कैसे होगा। तो सिद्धांत कहता है समम प्रकृति, जब तक घट रहता है तब तक ध्वंस प्रतियोगी है, घट जब रहेगा उस समय ध्वंस प्रतियोगी है नहीं, घट काल में ध्वंस प्रतियोगी, और घट नष्ट हो गया तो अभी ध्वंस प्रतियोगी तो घट में नहीं, क्यों घट ही नहीं रहा, किंतु ध्वंस प्रतियोगी कब रहेगा कब होगा घट काल। तो समम प्रकृति भी कहता है यावत सत्वम तत्तावत ध्वंस प्रतियोगी, जब तक घटे तब तक ध्वंस प्रतियोगी, जिस प्रकार जब तक घटे तब तक रूपे, इसी प्रकार जब तक घटे तब तक ध्वंस प्रतियोगी, यदि ध्वंस प्रतियोगी न ध्वंस प्रतियोगी व्यवहार होगा तो न रूपवान प्रति व्यवहार हो, घट ध्वंस काल में घट नहीं ध्वंस काल में रूप भी नहीं, घट का ध्वंस काल में ध्वंस नहीं घट नहीं होने से, ध्वंस काल में घट नहीं होने से यदि घट ध्वंस न प्रतियोगी से प्रतीत हो तो ध्वंस काल में रूप भी नहीं तो न रूपवान से प्रतीत हो जाए। वस्तु तस्तु ध्वंस काले भी घट ध्वस्त ध्वंस प्रतियोगिता घटे प्रतियोगिता, ये तो तार्किक मत से कह दिया, जो अभी तक तो कहा तार्किक मत को लेकर के घट काल में ही घट ध्वंस प्रतियोगी है। अब वस्तु तो सिद्धांत कहते ध्वंस काल में भी घट जब घट नष्ट हो गया घटो ध्वस्त ऐसे व्यवहार होता है क्या, घटो ध्वस्त ध्वस्त मतलब ध्वंस विशिष्ट, तो ध्वंस प्रतियोगिता घट में है, ध्वंस प्रतियोगिता घटे प्रतीत ध्वंस काल में भी ध्वंस प्रतियोगिता घटे प्रतीत होता है, प्रतियोगिता प्रतीत प्रतीत होती है, प्रतियोगिता की प्रतीत होती है। तथा च अनागत वर्तमान अतीत अवस्था क्रमेण आविर्भावयन तिरुभावयन भावयन अनिर्वाच्य घट कालत्रयेपि अनिश्चित न सिद्धांत, हमारा सिद्धांत है घट है कालत्रयेपि अनिश्चित है, तीनों काल में अनिश्चित है, जैसे घट पट को संकुचन कर दिया फैला दिया प्रसारण कर दिया, जितने अवस्था है सब काल में वस्त्र पट है, इस प्रकार मृतपिंड काल कपाल काल घट काल घट ध्वंस काल सब काल में घट अनिश्चित है, कैसा है अनु तथापि अनु नहीं कालत्रय भी अनागत वर्तमान अतीत अवस्था, घट में कभी अनागत अवस्था कभी अतीत अवस्था कभी वर्तमान अवस्था, घट विद्यमान है तो उसमें क्या अवस्था है वर्तमान अवस्था, उत्पत्ति के पहले क्या अवस्था है अनागत अवस्था और ध्वंस होने के बाद, तो ये तीन अवस्था को क्रमेण आविर्भावयन तिरुभावयन से एक अवस्था प्रकट हो अवस्था प्रकट हो गया दूसरे अवस्था का तिरुभाव, अनिर्वाच्य घट घट अनिर्वाच्य घट क्या हो गया अनिर्वाच्य होने से क्या हुआ, अनिर्वाच्य होने से तत्त अवस्था से भिन्न है अथवा अभिन्न है ऐसा कहना चाहते तत्त अवस्था अवस्था से आविर्भाव अवस्था तिरुभाव अवस्था विद्यमान अवस्था ये सब अनागत आदि अवस्था से भिन्न अथवा अभिन्न ऐसे नहीं कह सकते, इसका अनिर्वाच्य घट काल तरीके अनिश्चित तीनों काल में अनिश्चित है इति न सिद्धांत, सत्कार्यवाद मान से घट का आविर्भाव तिरुभाव होता है घट तीनों काल में है ये सिद्धांत है, इसे ध्वंस प्रतीत तो घट में है अतीत काल में भी वर्तमान काल में भी भावी काल में भी एवं च सत्य अनिर्वाच्य प्रतियोगिता प्रयोजक में स्थित, इसलिए प्रतियोगी होने के लिए सत होना चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं, क्या होना चाहिए अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य हो तो प्रतियोगी बनेगा, अभाव का प्रतियोगी ध्वंस प्रतियोगिता हो बनेगा अनिर्वाच्य में प्रतियोगिता प्रयोजक में स्थित। असद वैलक्षण अपेक्षा लघुता सप्तमी प्रतियोगिता प्रयोजक, अभी प्रतियोगी घट बनने के लिए क्या प्रयोजक हुआ घट में प्रतियोगिता आने के लिए? अनिर्वाच्य तो अनिर्वाच्य तो क्या असत विलक्षण अनिर्वाच्य घट में क्या है सत असत विलक्षण तो अनिवाच्य तो असत विलक्षण घट में तभी प्रतियोगी बनेगा क्योंकि असत्य न प्रतियत कहते ना असत का बाध नहीं होता है असत का अबाध नहीं होगा त्रिकाल के निषेध नहीं होगा तो असत प्रतियोगी नहीं बनेगा अभाव का प्रतियोगी असत नहीं बनेगा असत नहीं बनेगा तो क्या बनेगा सत बनेगा बाध सत का नहीं होगा असत का नहीं होगा असत का नहीं होगा मतलब असत विलक्षण का होगा और तो असत विलक्षण है प्रतियोगित्व के लिए प्रयोजक हुआ तो असत विलक्षण प्रतियोगित्व के लिए प्रयोजक की अपेक्षा सत्व को मानो प्रतियोगी के लिए प्रयोजक प्रतियोगित्व आने के लिए क्या प्रयोजक सत्व आप वेदांत क्या कहेगा असत विलक्षण असत विलक्षण है तो प्रतियोगित्व और पूर्व जी का हम कहें सत्वम अस्ति तो प्रतियोगिता है तथा च अनिर्वाच्य भी प्रतियोगिता आदि का अनुपन्न सत्व यदि प्रतियोगित्व के लिए प्रयोजक मानेंगे अनिर्वाच्य प्रतियोगी बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सत्व नहीं असत्व भी नहीं सत्व भी नहीं अनिर्वाच्य से भी प्रतियोगिता आदि का अनुपन्न अनिर्वाच्य होने पर सूत्र रजत आदि उसमें प्रतियोगिता नहीं आएगा जैसा आप कह तो सत हो तो प्रतियोगी नहीं बनेगा असत हो तो प्रतियोगी नहीं बनेगा हम कहते असत वैलक्षण ही प्रतियोगी ए नहीं सत्व ही प्रतियोगित्व के लिए प्रयोजक तो असत्य प्रतियोगित्व का प्रयोजक नहीं यह असत प्रतियोगित्व का प्रयोजक नहीं हुआ ऐसा अनिर्वाच्य भी प्रतियोगिता आदि का अनुपन्न असत्य में प्रतियोगित्व नहीं है तो अनिर्वाच्य में भी प्रतियोगित्व नहीं है यदि चेत सिद्धांतिकता सत्यम सत्यमेव प्रयोजक हम कहते हम भी कहते सत्य प्रयोजक ठीक है किंतु यत्किंचित काल अबाध्य रूपम तत्र प्रयोजकम सप्तम का क्या अर्थ है त्रिकाल अबाध्य रूप सत्व प्रतियोगित्व का प्रयोजक नहीं है किंतु यत्किंचित काल अबाध्य रूपम प्रयोजकम किसी काल में अबाध्य है ऐसा सत्व है प्रतियोगित्व के लिए प्रयोजक है प्रतियोगित्व आने के लिए प्रयोजक क्या हुआ यत्किंचित काल अबाध्य रूप सत्व अबाध्य रूप सत्व है किंतु त्रिकालाबाध्य रूप सत्व प्रतियोगित्व का प्रयोजक नहीं है किंतु यत्किंचित कालाबाध्य रूप सत्व प्रयोजक ही न तो त्रिकालाबाध्य रूप त्रिकालाबाध्यत्व और केवल अबाध्यत्व में भेद है ना नहीं यत्किंचित काल केवल अबाध्यत्व की अपेक्षा त्रिकालाबाध्यत्व है गौरव है गुरु है तीनों काल को लेकर करना पड़ेगा इसलिए सत्व का प्रयोजक यत्किंचित कालाबाध्य रूप सत्व प्रयोजक न कि त्रिकालाबाध्य रूप गौरव यत्किंच काल सत्व कंती का हुआ अनिर्वाच्य भी प्रति हो जाएगा अत्यंत प्रति हो जाएगा निषेध प्रति बन जाएगा किंतु असत निषेध का प्रति नहीं बनेगा कि यत्किंच काल सत्व असत में किंचित काल सत्व है असत में असत में किंचित काल सत्व है नहीं इसलिए प्रतियोगिता तो नहीं है प्रतियोगिता नहीं है तो उसका बाद नहीं होगा न तो तरी कथम कथम के आगे प्रश्न नहीं चाहिए न चतरी कथम सती बाध्यता अनुपन्न यदि सत्व प्रत्ययित्व के लिए प्रयोजक हुआ प्रत्ययित्व के प्रयोजक क्या हुआ सत्व सत्व यदि प्रत्ययित्व के प्रयोजक सत्य न बाध्यते कैसे कहते हो सती बाध्यता अनुपन्न कैसे सत्व प्रत्ययित्व का प्रयोजक हुआ तो कथम तरी सती बाध्यता अनुपन्न अभी चल रहा है सती और असती दोनों बाध्यता अनुपन्न होकर के अनिर्वाच्य तो सिद्धि सत्व यदि प्रतियुक्त का प्रयोजक सती बाध्य तो हो जाएगा सत्य तो प्रतियोगी बनेगा बाध्य तो अनुपन्न कथम सिद्धांत उत्तर देता न सन्मात्रे सन्मात्रे में बाध्य तो अनुपन्न नहीं कहते किंतु परमार्थ सती परमार्थ सत हो तो बाध्य तो अनुपन्न खाली सत हो जाए तो अनुपन्न व्यावहारिक सत्य तो बाध्य होता है प्रातिभाषिक सत्य भी बाध्य होता है सन्मात्र प्रतियोगितम बाध्यत्व अनुपन्नम अस्माभिर नोच्यते किंतु कुत्र परमार्थ सती बाध्यत्म अनुपम परमार्थ सत होगा तो बाध नहीं होगा परमार्थ सत्य का बाध नहीं होता है सत मात्र का बाध नहीं होगा क्या व्यावहारिक सत्य का बाध होगा कब ज्ञान होने पर प्रातिभाषिक का बाध होता है किस ज्ञान से तो सन्मात्र का बाध्यत्व अनुपन्न है अनुपन्न है उपन्न है जो सन्मात्र क्या ब्रह्म नहीं, कोई भी सत्य हो बाध्य नहीं होगा, ऐसा है क्या? तो कौन किसका बाध्य नहीं होगा? परमात्र सत्य न सन्मात्र बाध्यत्व अनुपन्न, किंतु परमात्र सति बाध्यतम अनुपन्न तथा चनिर्वाच्यता पक्ष न अनुपति। परमात्र सत्य होगा तो बाध्य नहीं होगा, और असत्य हो तो बाध्य नहीं होगा। तो अनिर्वाच्य होगा तो बाध होगा, अनिर्वाच्य होगा तो किंचित काल सत्य है नहीं, बाध्य सत्व लेकर बाध्य धुल जाएगी। न तो तरी कथम असत वैलक्षण प्रतित्व। अच्छा जो अनिर्वाच्य है असत वैलक्षण है या नहीं? असत वैलक्षण कहाँ आएगा? अनिर्वाच्य में आएगा, ब्रह्म में आएगा। असत वैलक्षण असत वैलक्षण अनिर्वाच्य में है क्या है? असत वैलक्षण का असत भेद, उसका प्रतिवी क्या है? असत वैलक्षण का प्रतिवी, तो प्रतिवी तो कहाँ आया? तो प्रतिवी तो असत में आ गया ना नहीं? यदि प्रतिवित्व का प्रयोजक सत्व कहेंगे, असत्य में प्रतिवी तो कैसे आया? असत वैलक्षण का प्रतिवी असत्य ना नहीं? यदि प्रतिवित्व आने के लिए किंचित काल सत्व का भी सत्व होने से ही प्रतिवित्व आएगा, असत्य में कैसे प्रतिवित्व आया? असत वैलक्षण प्रतिवित्व असति, असत वैलक्षण प्रतियोगिता कहाँ है? असत में है, कैसे आएगा असत में? न एक अधिक है वैलक्षण्यम क्षण्य नहीं, असत वैलक्षण्यम प्रतियोगितम असत का कई कथम एक हुआ। श्रुति में आया न सदासी न सदा न सदा न सदासी से न असदासी तथा नहीं किंतु अभुतम, पहले सत नहीं था असत्य भी नहीं था, किसका निषेध किया? असत्य का। सत का निषेध किया और असत का, असत्य निषेध करें तो प्रतिवी कौन होगा? असत्य होगा, तो असत्य में प्रतिवी तो कैसे आएगा? कथम न असदादी सौत निषेधा श्रुतो हव सौत निषेध न असदादी, किसका निषेध किया? असत्य का निषेध कैसे होगा? असत्य तो प्रतिवी नहीं होता है, आपको तो प्रतिवी तो सत्य होगा। इति सिद्धांत उत्तर देता है असत्वम ताव निस्वरूपत्वम, असत्वम किम निस्वरूपत्वम, और असत वैलक्षण क्या क्या थे? सत्स्वरूपत्व। असत वैलक्षण क्या क्या थे? नित्यरूप हो गया असत, और तो वैलक्षण क्या होगा? सत्स्वरूप। जो सत्स्वरूपत्व है उसका कोई प्रतिवेग है? सत्स्वरूप जो है उसका कोई प्रतिवेग है क्या? सप्रतियोग होता है नहीं, इसलिए असत वैलक्षण सप्रतियोग का नहीं है, असत वैलक्षण का कोई प्रतियोगी नहीं होगा। पूरा पिछले क्या कहा था? असत वैलक्षण का प्रतियोगी असत्य है सिद्धांत का, तो असत वैलक्षण क्या चीज है? असत होता है निस्वरूपत्म, असत वैलक्षण सत्स्वरूप हो गया, सत्स्वरूपत्व सप्रतियोगी कह गया, उसका कोई प्रतियोग होगा नहीं, तत्व निष्प्रतियोगितम एव, अर्थात उसका प्रतियोगी यही नहीं। असत वैलक्षण का प्रतियोग असत कहते हो, असत वैलक्षण का प्रतियोग असत नहीं होगा, असत वैलक्षण रहेगा सदरूप में, सत्स्वरूपत्व, सत्स्वरूपत्व किम प्रतियोगी कहे? निष्प्रतियोग, कोई प्रतियोगी नहीं, उसका प्रतियोगी यही नहीं। श्रुत्यर्थ भी तदेव, जो न असदासी कहा गया ना, असत नहीं था अर्थात क्या? सत्स्वरूप था, उसमें कोई प्रतियोगी है? न असदासी का क्या था? सद एव आसित, न असदासी असद विलक्षण, तो इसलिए श्रुत्यर्थ भी ऐसा है सत्स्वरूप है। तथा च नास्ति प्रतियोगित्व प्रतिपत्ति, प्रतियोगित्व की प्रतिपत्ति असत में होती है, असत वैलक्षण कहेंगे तो प्रतियोगित्व किसमें आया? प्रतियोगित्व है ही नहीं, प्रतियोगित्व है नहीं, असत्य में प्रतियोगित्व की प्रतिपत्ति ज्ञान है, नास्ति प्रतियोगित्व प्रतिपत्ति कुत्र असति, न तो सत्संग नास्ति की प्रत्यक्षत असत प्रतिशत प्रतियोगित्व अनुभूयते, सत्संग अस्ति न वा? सत्संग है क्या? नास्ति, सत्संग नास्ति प्रत्यक्ष असत्य में निश्चय प्रतियोगिता अनुभूयते, अनुभवते सिद्धांत उत्तर देता है। जो अनु निश्चय प्रतियोगित्व कहते हैं ना, अभाव ग्राहक क्या है? योग्य अनुपलब्धि से अभाव का ग्रहण होता है, तार्किक मत के अनुसार तो प्रत्यक्ष है अभाव ग्राहक, किंतु मीमांसा में वेदांत में क्या मानते हैं? योग्य, योग्य से अनुपलब्धि साबित अभाव ग्राहिका, योग्य अनुपलब्धि में योग्य तो अनुपलब्धि से ऐसा करके कर्मधारय करते हैं, यहाँ कहते हैं योग्य से अनुपलब्धि अभाव ग्राहिका, क्या अभाव ग्राहिका कम है? योग्य से अनुपलब्धि, योग्य प्रत्योगी में योग्यता हम चाहिए। योग्यता से सत्संग आदि नाम दोष घटा वाक्या, सत्संग में योग्यता है, सत्संग में योग्यता तो दोष घटित करना पड़ेगा। दोष युक्त इंद्रिय के द्वारा सत्संग सत्संग का भान ज्ञान हो सकता है, भ्रम सत्संग सत्संग सिंह का भ्रम होगा दोष के कारण। योग्यता सत्संग आदि में दोष घटित करना पड़ेगा। अच्छा, दोष घटित योग्यता सत्संग में है, सत्संग में क्या है दोष घटित योग्यता है। दोष घटित योग्यता यदि है प्रत्येक के लिए, उसकी उपलब्धि होगी या नहीं होगी? होगी तो अनुपलब्ध रहेगी। यदि योग्यता है तो तस्याम न अनुपलम्ब, अनुपलम्ब रहेगा योग्यता में तो ना, दोष घटित योग्यता है तो उपलम्ब हो जाएगी। जैसे रज्जु में सर्प उपलम्ब होता है ना, नहीं दोष घटित योग्यता है रज्जु सर्प में, तो तस्याम सत्याम सत्या मतलब योग्यता है सत्या न अनुपलम्ब। अच्छा, यदि अनुपलम्ब है सत्संग का अनुपलम्ब उपलम्ब नहीं होता है तो योग्यता नहीं, अनुपलम्ब है तो न था। यदि सत्संग का अनुपलम्ब होता है तो सत्संग में योग्यता है नहीं, योग्य से अनुपलम्ब तो है, योग्य अनुपलम्ब हुआ सत्संग का अनुपलम्ब तो हुआ, किन्तु योग्य अनुपलम्ब हुआ योग्य नशा, ऐसे योग्य अनुपलब्धि असंभव, तो योग्य अनुपलब्धि संभव ही नहीं। तो योग्य अनुपलब्धि नहीं होने से सत्संग भाव का ज्ञान होगा, सत्संग भाव ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? योग्य अनुपलब्धि। योग्य अनुपलब्धि है, योग्यता है तो अनुपलब्धि नहीं है, अनुपलम्ब है तो योग्यता नहीं। योग्य अनुपलब्ध नहीं से सत्संग अभाव का निश्चय नहीं होगा। सत्संग नास्ती जो अभाव कहते हो ये ठीक नहीं है। दुष्टोपलम्ब सामग्री सत्संगादि योग्यता तस्याम नानुपलम्बोस्ती नास्ती सा अनुपलम्बन है, ये कहा गया है न्याय कृष्णांजलि उदयाचार्य ने कहा। सत्संगादि योग्यता दुष्ट उपलम्ब सामग्री, दोषयुक्त सामग्री उपलम्ब की सामग्री दोषयुक्त सत्संगादि योग्यता, सत्संगादि योग्यता के उपलम्ब सामग्री जो कि दुष्ट दुष्टाच असो उपलम्ब सामग्री च तस्याम तस्याम सत्याम सामग्रियाम सत्याम। यदि उपलम्ब सामग्री है तो सत्संग में अनुपलम्ब होगा न अनुपलम्ब होती, और नास्ति से अनुपलम्ब अनुपलम्ब ने सत्संग से अनुपलम्ब ने सत्संग का जो उपलम्ब नहीं होता है तो योग्यता नास्ति सा योग्यता नहीं, तो योग्य अनुपलब्धि सत्संग में नहीं है, नहीं उनके सत्संग अभाव जो हम कहते हैं योग्य अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ग्रहण होता है, वहाँ तार्किक लोग क्या कहेंगे? अभाव का प्रत्यक्ष होता है, किंतु प्रत्यक्ष होने पर भी योग्य अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते हैं। केवल प्रत्यक्ष होगा तो यहाँ प्रत्यक्ष पिशाच का अभाव है, प्रत्यक्ष होगा तो योग्य अनुपलम्ब को सहकारी कारण मानते हैं। तो योग्य अनुपलम्ब नहीं उनसे, अनुपलम्ब है तो योग्यता नहीं, योग्यता है तो अनुपलम्ब नहीं, योग्य अनुपलम्ब नहीं उनसे सत्संग अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा न्यायमति के अनुसार। न च प्रत्येक सत्व विरोधी अनुपलब्धि तद्ग्राहिका, जो अनुपलब्धि अभाव की ग्राहिका है वो कौन सी अनुपलब्धि? प्रत्येक सत्व विरोधी अनुपलब्धि। घट यदि है, घट यदि सामने पुष्प है तो प्रत्येक सत्व का विरोधी अनुपलब्धि, यदि पुष्प नहीं तो अनुपलब्धि, पुष्प है तो उपलब्धि होती, तो अनुपलब्धि जो प्रत्येक सत्व का विरोधी है वही अनुपलब्धि। यहाँ घट नहीं दिखता है, घट यदि होता दिखता है, प्रत्येक सत्व का विरोधी अनुपलब्धि अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि है तो प्रत्येक सत्व नहीं है, प्रत्येक सत्व हो तो उपलब्धि होनी चाहिए। तो प्रत्येक सत्व विरोधी अनुपलब्धि तत्ग्राहिका अभाव ग्राहिका सहज प्रकृति अस्ति, यहाँ भी सत्संगम नास्ति। प्रत्येक सत्व विरोधी अनुपलब्धि, सत्संग की उपलब्धि है अनुपलब्धि अनुपलब्धि, प्रत्येक सत्व का विरोधी है नहीं, प्रत्येक सत्व का विरोधी प्रत्येक रहेगा तो अनुपलब्धि नहीं होगी। इतना वाक्य स्तंभात्मनि योग्य तो प्रसिद्धिया पिशाच उपलम्बापादन संभावती। स्तंभ योग्य है क्या? प्रत्यक्ष योग्य है, योग्य तो स्तंभ में है, स्तंभ में योग्य तो प्रसिद्ध होने से प्रसिद्धिया प्रतिसिद्धिया नहीं प्रसिद्धिया। स्तंभात्मनि योग्य तो प्रसिद्धिया पिशाच उपलम्ब, यदि पिशाच स्तंभ पिशाच सियात तरी उपलब्ध तो अभाव ग्रहण कहा होता है। यद्यत्र घट पीत पुष्पम सैद तरी उपलब्ध यद्यत्र पीत पुष्पम सैद तरी उपलब्ध नहीं दिखता है तो पुष्प का अभाव। जहाँ अंधकार है यदि अत्र घट से आतरी चक्षु सा उपलब्ध है इस आपादन होगा नहीं होता, इसलिए अंधकार में घट नहीं दिखने पर भी घट भाव निश्चय नहीं होता है। स्तंभ यदि पिशाच त्याग स्तंभ यदि पिशाच त्याग तभी पिशाचत्व ने उपलब्ध था। कोई कहा मैं पिशाच देखा दूंगा, पिशाच में देखा लेकर देखा दिया, खंभों को देखा दिया, देखो पिशाच पड़ा है, दूसरा क्या मानता है पिशाच मानता है, कहते ये तो स्तंभ है पिशाच नहीं है। तो पिशाच भेद का प्रत्यक्ष है ना, नहीं पिशाच भेद का प्रत्यक्ष होता है, पिशाच के अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। मकान का दरवाजा बंद कर दिया, बंद करके देखा पिशाच कहीं दिखता है नहीं दिखता है, किंतु डरता है कोई सुनेगा, दरवाजा बंद है और कोई कुछ को सुनता है, यहाँ से हट जाओ नहीं तो मार देंगे, क्या सोचेगा पिशाच अंदर है। पिशाच प्रत्यक्ष नहीं दिखने पर भी अत्यंत भाव निश्चय नहीं होता है। पिशाच का अत्यंत भाव प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं, पिशाच का भेद प्रत्यक्ष ग्राह्य है, क्योंकि यदि स्तंभ पिशाच सियाद तरी पिशाच से उपलब्ध आपादन कर सकते हैं, क्योंकि स्तंभ योग्य है, स्तंभ पिशाच से स्तंभ योग्य होने का वहां पिशाच भेद प्रत्यक्ष होगा। देखो स्तंभात्मनि योग्य तो प्रसिद्धिया पिशाच उपलम्ब आपादन संभवती, यदि पिशाच होता तो दिखता जैसे स्तंभ दिखता है। सत्संगास्तित्व न योग्यता व्याप्त, सत्संगास्तित्व योग्यता से व्याप्त हो, सत्संग में अस्तित्व होता तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। योग्यता होने के लिए सत्संग अस्तित्व है क्या, ऐसे सत्संग अस्तित्व योग्यता व्याप्त नहीं होती क्या, सत्संग में योग्यत्व है ये क्या नहीं होने का न। यदि सत्संग तरी उपलब्ध तो आपादन कर सकते, यदि ये घट सह तरी उपलब्ध यदि सत्संगम से तरी उपलब्ध है आपादन, क्योंकि यदि सत्संग से तरी उपलब्ध सत्म यत्र तत्र योग्यता है क्या, योग्यता है तो उपलब्धि का आपादन नहीं होगा। यद बला तेन उपलम्ब आपादित, यदि योग्यता होती तो योग्यता बला तेन उपलम्ब आपादित, सत्संग अस्तित्व न उपलम्ब के आपद यदि सियाद तरी उपलब्ध है आपादन करते। तथा से नात्र प्रत्येक सत्व विरोधि ने अनुपलब्धि, सत्संग अभाव सत्संग के अनुपलब्धि तो है, अनुपलब्धि है सत्संग के अनुपलब्धि तो है, किंतु प्रत्येक सत्व विरोधि ने अनुपलब्धि नहीं। प्रत्येक सत्व है क्या, प्रत्येक सत्व होता प्रत्येक सत्व योग्यता के व्याप्त हो प्रत्येक सत्व तो उपलब्धि हो तो यह अनुपलब्धि प्रत्येक सत्व की विरोधी होती। प्रत्येक सत्व है क्या नहीं होने का, सत्संग की जो अनुपलब्धि ये प्रत्येक सत्य विरुद्ध नहीं हुई, ये प्रत्येक सत्य विरुद्ध नहीं होने से अभाव ग्रहण नहीं होगा। अतएव पिशाच आदि नाम भेद प्रत्यक्ष, पिशाच का भेद प्रत्यक्ष ग्रहण होता है न अत्यंताभाव, क्योंकि अत्यंताभाव ग्रहण के लिए अधिकरण की योग्यता चाहिए, नहीं प्रतियोगी योग्यता, अत्यंताभाव का ज्ञान के लिए प्रतियोगी योग्यता, अन्य भाव का ग्रहण करने के लिए अधिकरण की योग्यता। स्तंभ में पिशाच का अनन्य भाव है, अनुयोगी कौन होगा, स्तंभ स्तंभ योग्य है, इससे अनन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है। अत्यंत भाव ग्रहण होने के लिए प्रतियोगी योग्यता, अत्र पिशाच नास्ति प्रत्यक्ष होने के लिए योग्यता किसमें चाहिए, पिशाच में, पिशाच में योग्यता है, इसे पिशाच के अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, अनन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है। इसको याद रखने के ध्यान रहा, स्तंभ पिशाच हो ना होता है ना, नहीं तो पिशाच का भेद प्रत्यक्ष होगा, किन्तु अत्र पिशाच नाश्ती इसे प्रत्यक्ष अनुपलब्धि है ना, नहीं पिशाच की अनुपलब्धि होने पर भी योग्य अनुपलब्धि नहीं है। न तो श्रृंगादिकम योग्यता व्याप्त में पूर्व पीछे कहता है श्रृंग भी तो योग्यता से व्याप्त है, श्रृंग योग्यता से व्याप्त है ना, सिंह गो का महित का सिंह है योग्यता है, तो सिंह योग्यता व्याप्त होने से सिद्धांत कहता है तावता ही सिंगाभाव अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि संभव। सिंगाभाव में योग्य अनुपलब्धि आ जाएगी किसने, सिंगाभाव में सिंगाभाव का प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा, न तो अलिक अभाव, अलिक कौन है, स सत्यसिंह, सत्यसिंह अली का ही सिंगा भाव का तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, किंतु अली का सत्यसिंह भाव का प्रत्यक्ष सिंगा भाव में योग्य अनुपलब्धि है, योग्य अनुपलब्धि है, किंतु सत्यसिंह भाव में योग्य अनुपलब्धि नहीं है। एवं च सत्यसिंह नास्ती तु लिखंत्यापि बुद्धे, जो सत्यसिंह नास्ती ऐसे कहते, सत्यसिंह नास्ती ऐसे सत्यसिंह अभाव को विषय करने वाली जो बुद्धि है उसका क्या विषय होगा? सत्यसंग का अभाव होगा? सत्यसंग अभाव नहीं होगा, किंतु क्या होगा? सत्य सिंगा अभाव है विषय। सत्यसंगम नास्ती वाक्य अप्रमाण है, सत्यसंगम नास्ती अतुच्छ होने के कारण प्रत्येकी अप्रसिद्ध होने से सत्यसंग अभाव भी अप्रसिद्ध है। तो भी सत्यसंग नास्ती जो वाक्य कहा जाता है और कहते तीनों कारण सत्यसंग है नहीं, उसका क्या अर्थ होगा? सत्य सिंगा भाव, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं, सत्य सिंगा भाव उसका विषय हो जाएगा, वाक्य प्रमाण हो जाएगा। सत्यसंग नास्ती वाक्य में आप अप्रामाण्य पत्ति अप्रामाण्य आपत्ति परिहार करने के लिए तार्किक के लोग कहते हैं सत्यसिंग नास्ती का अर्थ सत्य सिंह नास्ती, सत्य सिंह नास्ती वाक्य प्रमाण है, सत्य सिंह नास्ती वाक्य प्रमाण है, सत्य सिंह नास्ती वाक्य भी इसी अर्थ को अनुपर प्रमाण हो जाएगा। विषय गवि सत्य सिंह नास्ती, अच्छा गवि सत्य सिंह मस्ती न, गो में सत्य सिंह है क्या? नहीं। तो ये अब इसमें क्या कहेंगे? केवल सत्य सिंह नास्ती कहें तो सत्य सिंह अभाव, गो में सत्य सिंह नास्ती कहेंगे तो अर्थ क्या होगा? गो में सिंह सत्य सिंह नास्ती का अर्थ होगा गवाधिकरण का सिंह में सत्य तो नास्ती, गवाधिकरण का सिंह है ना, नहीं गो का सिंह है, गो श्रृंग में सत्यत्व नास्ती, गो श्रृंग में सत्यत्व है क्या? तो गवी सत्यसिंह नास्ती तस्यापि वाक्य का क्या होगा? गवाधिकरण का श्रृंगे, गो है अधिकरण जिसके श्रृंग का, गवगाधिकरण का श्रृंगे सत्यत्व भाव विषय, ये प्रमाण है। ये ऐसा क्यों मानेंगे? अनन्य गतिगत, यदि गवी सत्यसिंह नास्ती वाक्य को प्रमाण मानेंगे तो उसका विषय ये मानना पड़ेगा, गो श्रृंग में सत्यत्व नास्ती, ऐसा मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो सत्यसिंह नास्ती वाक्य प्रमाण नहीं होगा, ये वाक्य प्रमाण होने के लिए सत्यत्व भाव विषय अनन्य गतिगत भाव। ऐसा करने से क्या होगा? गवि सत्यसिंह नास्ती ऐसा करने से गो का शब्द बोध के साथ अन्य हो जाएगा ना, नहीं हो गया? गो अधिकरण गवा अधिकरण का सिंह में सत्यत्व नास्ती, अतएव गोर अनन्वय नास्ती, गो का अनन्वय नहीं अन्वय हो जाएगा, अभाव के साथ अन्य हो जाएगा। अच्छा सर, गौ अधिकरण का सिंह में सत्यत्व का अभाव, सत्यशृंगादेर उपस्थित अभाव न तद अभाव ग्रहित तार्किक रीत्या उपस्था, तार्किक के अनुसार कहा गया सत्यशृंग की उपस्थिति नहीं है, प्रत्येक ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान होगा, प्रत्येक ज्ञानाधीन ज्ञान विशेष अभाव का लक्षण है, सत्यशृंग है प्रत्येकी, उसकी उपस्थिति पद से उपस्थिति चाकी से ज्ञान ऐसा होता है नहीं, होने से न तद अभाव ग्रह इसे तो उसके अभाव का ज्ञान नहीं होगा, यदि तार्किक रीता उत्पत्तिया से कहा। यहाँ ये ज्ञान करने कुछ कहा, सप्तम भावो नास्ती, सप्तम पदार्थ भाव पदार्थ कोई है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय कितने हो गया? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय कितने हो गया? भाव पदार्थ से सप्तम भाव पदार्थ कौन है? सप्तम भाव पदार्थ कोई है? नहीं। सप्तम भाव नास्ती, सप्तम भाव नास्ती वाक्य प्रमाण कैसे होगा? सप्तम भाव पदार्थ पहले प्रसिद्ध हो तो नास्ती कहेंगे, सप्तम भाव पदार्थ प्रसिद्ध है क्या? जब नहीं तो सप्तम भाव नास्ती कैसे कहेंगे? जैसे सत्यसृंग नास्ती ऐसे अभाव ज्ञान के लिए सत्यसृंग प्रसिद्ध नहीं होने का ना, सत्यसृंग नास्ती वाक्य प्रमाण नहीं। इसी प्रकार सप्तम भाव नास्ती इस वाक्य प्रमाण होने के लिए सप्तम भाव कोई प्रसिद्ध होना चाहिए, सप्तम भाव प्रसिद्ध है नहीं, तो सप्तम भाव नास्ती में क्या करेंगे? द्रव्यादि सप्तम कौन हुआ? द्रव्यादि छह लक्षण जहाँ रहेगा, द्रव्य गुण कर्मादि हो जाएगा, छह लक्षण का जो अत्यंत भाव रहेगा अभाव में, द्रव्य गुण कर्मादि छह लक्षण कोई रहेंगे, लक्षण का अत्यंत भाव आएगा कहाँगा? अभाव में क्या आ गया? द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव, जिसमें द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव आया वो सप्तम हो गया, सबसे भिन्न वो भाव उसमें रहेगा, भाव तो रहेगा नहीं रहेगा, वो भाव नहीं सप्ताह सप्तम तो है किंतु भाव नहीं, सप्तम में भावत्व तो नहीं। सप्तम भाव पदार्थ द्रव्यादि छह भाव पदार्थ है, सप्तम भाव पदार्थ प्रसिद्ध नहीं, सप्तम प्रसिद्ध है या नहीं, सप्तम प्रसिद्ध जो सप्तम है उसे भावत्व तो नहीं, जो भाव है वो सप्तम नहीं, भावत्व तो छह के अंदर आ जाएगा। तो छह का अभाव जिसमें आएगा, द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव जहां आएगा वहां भावत्व तो नहीं। तो लक्षण अभाव में द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव कहाँ आया, अभाव में उसमें भावत्व तो रहा, तो भावत्व तो का सामानाधिकरण अभाव लक्षण में आएगा, लक्षण का अभाव में द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव में भावत्व तो का सामानाधिकरण, द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव आया किसमें, अभाव में, अभाव में द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव उसमें भावत्व तो है, भावत्व तो रहता तो भावत्व तो का सामानाधिकरण आता है किसमें, छह लक्षण का अभाव में भावत्व का समानाधिकरण आता है, अभाव में भावत्व नहीं रहा तो भावत्व का समानाधिकरण आएगा, छह लक्षण अभाव में भावत्व का समानाधिकरण आएगा। सप्तम पदार्थ नास्तिक अर्थ द्रव्यादि छह लक्षण का अभाव में भावत्व का समानाधिकरण नास्तिक, द्रव्यादि छह लक्षण अत्यंत अभाव में भावत्व समानाधिकरण नास्तिक ये कहा गया, द्रव्यादि संलक्षण अत्यंत अभाव है भावत्व समानाधिक नास्ती, सप्तम भाव नास्ती का अर्थ करना पड़ेगा, ये अर्थ करना पड़ेगा। ये कह जो सिद्धांत कहते हैं न्यायमूर्त का ने खंडन क्या ठीक नहीं, ये कहते ये नास्ती इतने निरर्थम ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं क्योंकि जैसे सुक्ति रूपय का तादात्म्य असत्य है, सुक्ति रूपय का सुक्ति रजत का सुक्ति रजत का तादात्म्य है क्या, असत होने पर उसका निषेध होता है, तो असत का निषेध हो सकता है, न्यायमूर्ति का ने कहा असत रजत का निषेध होता है, निधम रजत में क्या मानते हैं असत मानते, तो असत का जो निषेध हो सकता है सप्तम पदार्थ असत है उसका निषेध हो सकता है, तो छह लक्षण के अत्यंत भाव में भावत्व समानाधिकरण नास्ति ऐसे कल्पना करने की ये कुसृष्टि कल्पना ऐसे न्यायमूर्ति का ने कहा है, इसका ये खंडन करते सप्तमे पदार्थत्व निषेध से असंभवात, द्रव्यादि सर्वभिन्न पदार्थ में भाव सप्तम पदार्थ तो का निषेध नहीं हो सकता है, तो पदार्थ षड है वो पदार्थ षट ही है, इतर कुसृष्टि व्याख्यान, ये जो व्याख्यान न्यायमूर्ति का ने क्या कुसृष्टि ये कहा है, क्या कहा है न्यायमूर्ति की पंक्ति है ऊपर न्यायमूर्ति नीचे से पांच छह पंक्ति में, सप्तम भाव नास्ति इत्यादि है, द्रव्यादि षड लक्षण अत्यंत भाव में भावत्व समानाधिक नास्ति ये अर्थ जो कहते इसको न्यायमूर्ति का ने कहा निरस्तम, वो क्यों निरस्त कहते, ये कहते असत का भी निषेध हो सकता है, सप्तम पदार्थ असत होकर उसका अभाव निषेध हो सकता है, तो ये द्रव्यादि छह लक्षण के अत्यंत भाव में भावत्व समानाधिकरण निषेध करना इतने कुसृष्टि कल्पना क्या जरूरत है, इसे न्यायमूर्ति का ने कहा, ये सिद्धांत कहते ऐसा नहीं है, असत निषेध का प्रतिबिंब नहीं होता है, अतएव कार्य क्या अप्रसिद्ध से अभाव बुद्धि के लिए, अप्रसिद्ध जो होगा ना तो विशेष होगा ना तो विशेषण होगा, अप्रसिद्ध जो होगा ये आया अभाव विराहात्मत्वम व्यावृत्त अभाव तो क्या है व्यावृत्त अभाव तो भाविनी भावी की ही विशेषता, हाँ अभाव विराहात्मत्वम भावी की ही विशेषता, जो विशेष है भावी की अभाव विराहात्मत्वम भावी की विशेषता, जो विशेष है वो भाव पदार्थ वास्तव होना चाहिए, कल्पित पदार्थ असत पदार्थ विशेष नहीं होगा और विशेषण भी नहीं होगा, तो असत विशेष प्रतियोगी अनियोगी असत नहीं होते हैं, प्रतियोगी असत नहीं होगा अनियोगी भी नहीं होगा असत नहीं होगा, तो अतः कार्तिक अप्रसिद्ध अभाव दो विशेषतया विशेषणतया प्रत्यभावादेव अतएव कार्थ, जो असत अप्रसिद्ध असत है अभाव बुद्धि के लिए ना तो विशेष होगा ना तो विशेषण होगा, इसलिए सप्तम पदार्थ असत का निषेध हो जाएगा ये जो कहा ठीक नहीं है, सप्तमी पदार्थ तो निषेध से असंभवाद पदार्थ छड़े बेटी, इसमें जो न्यायमूर्ति का ने कहा उसकी व्याख्या है कृष्टि अर्थात असत का निषेध नहीं हो सकता, इसलिए सप्तम भाव पदार्थ नास्ति का अर्थ करना पड़ेगा, जो सप्तम पदार्थ है उसमें भावत्व नहीं है, क्या कहेंगे सप्तम पदार्थ में भाव तो नहीं। सप्तम पदार्थ कौन होगा? जहाँ द्रव्यादि से लक्षण का अभाव है, छह लक्षण का अभाव है, अभाव है वहां भावत्व नहीं है, अथवा भावत्व का समानाधिकरण नहीं है, ये निषेध है। ओ